հինգ շաբթի է և ինչպես միշտ ժամը 15:15-ից Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Աշխատանքային հաջելի օր ենք մաղթում մեր բոլոր ռադիոընկերներին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում Արմատներ կենսակենտրոնի միջոցառումներ համակարգող Սարինե Հայրյանի խոսքով վերջին տարիներին Արցախում տիկնիկագործությունը զարգացում է ապրում։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Ընտանիքի դերը մարդու կյանքում։ Թեմայի շուրջ Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Երեք Ստեփանակերտի Արմատներ կենսակենտրոնում կայացավ Իմ տիկնիկը խորագրով ձեռագործ տիկնիկների ցուցահանդես վաճառք, որի շրջանակներում ներկայացվել են տեղացի 6 տիկնիկագործների աշխատանքներ։ Կենսակենտրոնի միջոցառումների համակարգող Սարինե Հայրյանի խոսքով վերջին մի քանի տարիներին տիկնիկագործությունը մեծ թափով է զարգանում Արցախում։ Առաջին անգամ Արմատներում այսօր կազմակերպել ենք ձեռագործ տիկնիկների ցուցահանդես վաճառք և ներկայացնենք բացառապես Արցախում ապրող և ստեղծագործող տիկնիկագործների աշխատանքները, և կարծում եմ արդեն սեղաների առատությունից դուք ուշացում եք, որ տիկնիկագործությունը թափ է արել Արցախում այս վերջին տարիների ընթացքում։ Առհասարակ կարծում եմ, որ մեր օրյա աշխարհում ձեռագործ արտադրանքը շատ սիրված և պահանջված է, և կարծում եմ դրա պատճառն այն է, որ մարդիկ մի տեսակ հոգնել են մասսայական սպառում ունեցող ապրանքների, ուզում են ունենալ ինչ-որ ավելի յուրահատուկ, տարբերվող, հետաքրքիր մի բան, որը հենց իրենցն է։ Եվ շատ հաճախ հնարավորություն է տալիս ունենալ ձեռագործ մի ապրանք հենց պատվերով կատարված տվյալ մարդու համար։ Այդ շարքում իհարկե ձեռագործ տիկնիկները իրենց յուրահատուկ տեղն են զբաղեցնում, ինչպես տեսնում եք։ Ի ուրախություն մեզ և տիկնիկագործների Արցախում վերջին 2 տարվա ընթացքում զարգացում եմ տեսնում տիկնիկագործության մեջ։ Այդ են վկայում այսօր ներկայացված 6 տիկնիկագործները իրենց տաղավարներով։ Պետք է նաև զարմանալի մի բան նշեմ, որ դուք տեսնում եք ինչքան բազմազան են ներկայացված տիկնիկները, և այդ բոլոր տիկնիկները գտնում են իրենց տերերին, ունեն իրենց պատվիրատունները, սա էլ շատ խորհրդանշական է։ Ցուցահանդես վաճառքը միայն այսօր է գործելու, այնպես որ եթե ինչ-որ բան հավանել եք, կարող եք ինչ-որ բան ձեռք բերել, պետք է ասեմ, որ տիկնիկագործները նաև պատվերներ են ընդունում։ Տիկնիկագործան Նախաչատրյանի համար տիկնիկներ պատրաստել է մանկական երազանքեր, որը նրան հաջողվեց իրագործել ամուսնանալուց հետո միայն։ Ամեն ինչ սկսվում է մանկությունից, դա մանկության երազանք էր, և 8 տարեկանում առաջին տիկնիկները սկսեցի անել, հետո դա դադարեցվեց այդ ամենը, տարիներ անցան, ես սկսեցի աշխատել տուրիզմի ոլորտում, 7 տարի տուրիստական գործակալության տնօրեն էի, հետո ամուսնացա, և ցավոք Հայաստանից և Արցախից ստիպված էինք մեկնել ամուսնուս հետ, և ես համեստ հայ տիկնոջ պես նստեցի տանը, սկզբից դա Պարսկաստանն էր, հետո մի ժամանակ Արցախ եղավ, նորից պետք է վերադառնամ Հնդկաստան։ Բնականաբար տանը նստած ինչ պետք է անես, պետք է վերհիշես քո մանկության երազանքները և սկսես վեր արտադրել, կյանքի բերել։ Ծնվեց այս գաղափարը, առաջի մարդիկ, ովքեր շատ սկսեցին համանել, դա իմ սկեսուրներ և մամաս, եկա Արցախ, իմ տիկնիկները տեսան, առաջինը երևի Քրիստինան եղավ ռուսից, տեսավ, ասեց, վայս ինչ լավն է, չեք ուզում բերեք, մի հատ մենք տաղավարում դնենք, ուտեղից սկսեց։ Հիմա փորձում եմ իմ երազանքը ավելի ընդլայնել, կիսվել իմ ձեռքի աշխատանքով, որը կարևորը սերով և բարեմաղթանքներով անցնեն իրենց նոր տերերին, ովքեր որ կցանկանան ունենալ իրենց տանը։ Ի տարբերություն Աննայի, տիկնիկագործ Մերի Արաքելյանը միշտ ձեռքի աշխատանքով է զբաղվել։ Նա 10 տարի ասեղնագործություն է արել, 1.5 տարի է, ինչ սկսել է նաև կերպարային տիկնիկներ պատրաստել։ Իմ տիկնիկները հիմնականում կերպարային են։ 1.5 տարվա մեջ հասցրել եմ անել մոտ 60 տիկնիկ, ու միայն առաջի երկուս, որ ոչ կերպարային են։ Անցումը դեպի կերպարային մի քիչ դժվար ստացվեց, որտեղ մարդկանց մեջ ինչ որ վախ կար, որ ասենք վուդուի հետ կապված էլի, որ կուկլայա, արտաքինովա եւ այլն, մի քիչ ռիսկ չէին անում, բայց համոզեցի ստացվեց, հիմա արդեն միայն կերպարային են պատվիրում։ Բացի տիկնիկներից նաև պատրաստում եմ այսպիսի փոքրիկ մարդուկներ, որոնք կոչվում են պուպսեր։ Նրանք նույնպես տարբեր կերպաներ, օրինակ կենթանիներ, մրգեր, ծաղիկներ։ Հետո մի պահ եկավ, որ ասես միգուցե այս պուպսիկներն էլ անեն կերպարային։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Thank you. talis havaradis vartamnein zayn talis kach firai yerki karotasartun hartamna Sabe, sabe, sabe, sabe, con un toque de ternura y roza mis labios con dulzura y me derrito en su boca y sus ojillos me miran, me vuelvo loco por ella. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero que me regale su cintura. Amarrarla en mi barca y navegar y que nos lleven los vientos donde nos quieran llevar. sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con tu olor, sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela, tu beso la miel, sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con tu olor, sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela, tu beso la miel. Poco a poco me desnuda sobre la arena. Sueño, sueño, sueño, sueño, sueño. Despierto y me tortura la mente. Quiero hacerle el amor al compás de la marea. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión. Me derrites con tu olor. Sabor a café es el sabor de tu piel, tus labios canela. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con tu olor. Sabor a café es el sabor de tu piel, tus labios canela, tu beso la miel. Sabor a café es el sabor de tu ser. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con tu olor. Sabor a café es el sabor de tu piel, tus labios canela, tu beso la miel. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con tu olor. Sabor a café es el sabor de tu piel, tu labio canela, tu beso la miel. Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի մայիսի 17-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփատ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Մայիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն ընդունել է Հայաստանում բրիտանական խորհրդի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանի և մշակութային ծրագրերի ղեկավար Նարեկ Թոմասյանին։ Հանդիպման սկզբում հյուրերը շնորհավորեցին նախարարին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ, այնուհետև ներկայացրեցին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության և բրիտանական խորհրդի համատեղ իրականացրած և ներկայիս մշակութային ծրագրերը։ Այս համատեքստում ներկայացվեցին համագործակցության հիմնական բրիտանական ֆիլմերի փառատոն, մշակույթ և ստեղծարարություն պար առանց սահմանների ծրագրերը։ Նախարար Լիլիթ Մակունցը ողջունեց ներկաներին և շնորհակալություն հայտնեց նախաձեռնությունների և գործուն համագործակցության համար։ Առաջարկ հնչեց նաև իրականացնել համատեղ աշխատանքներ ստեղծարար ոլորտը Հայաստանի առաջնային ուղղություններից մեկը դարձնելու ուղղությամբ, կատարելով անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ։ Իր խոսքում Լիլիթ Մակունցը վստահություն հայտնեց, որ կգտնվեն առավել արդյունավետ ձևաչափեր համագործակցությանը նոր լիցքեր հաղորդելու և ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ ի նպաստ մշակույթի զարգացմանն ու մեր երկրի բարօրությանը։ Երևանի պատմության թանգարանում թանգարանային գիշերվա ընթացքում մայրաքաղաքի 2800-ամյակին նվիրված գորգ կներկայացվի։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ասել է Երևանի քաղաքապետարանի զբոսաշրջության բաժնի պետ Գևորգ Օրբելյանը։ Նրա խոսքով Երևանի քաղաքապետարանի իրավասության տակ գտնվող թանգարանները, որպես կանոն, միշտ մասնակցում են թանգարանների միջազգային օրվա և թանգարանային գիշերվա ծրագրերին։ Մայրաքաղաքի թանգարանները հետաքրքիր ծրագրեր կառաջարկեն, և քանի որ այս տարի նշվում է մայրաքաղաքի 2800-ամյակը Երևանի պատմության թանգարանում բացի ավանդական միջոցառումներից եւս մեկ հետաքրքիր իրադարձություն է նախատեսվում։ Այստեղ կներկայացվի խորհրդանշական գործ, որը հետագայում թանգարանում կցուցադրվի, ասել է Օրբելյանը։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը կրկին հոսպիտալացվել է։ Արմեն Ջիգարխանյանը հոսպիտալացվել է ու գտնվում է մայրաքաղաքային հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հայտնի է, որ 82-ամյա դերասանի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Հիշեցնենք, որ Ջիգարխանյանը հոսպիտալացվել էր նաև ապրիլի վերջին։ Այն ժամանակ արտիստը միացվել էր թոքերի արհեստական օդափոխման սարքին։ Բրիտանացի երգիչ երգահան Էլթոն Ջոնը ելույթ կունենա արքայազն Հարիի և ամերիկյան դերասանուհի Մեգան Մարկլի հարսանյաց արարողությանը։ Հայտնի է, որ Էլթոն Ջոնը չափազանց մտերիմ է եղել արքայազն Հարիի մոր 1997 թվականի ավտովթարի հետևանքով զոհված արքայադուստը Դիանայի հետ։ Ի դեպ, նրա ողբերգական մահից հետո երաժիշտը մեծ աջակցություն է ցուցաբերել այն ժամանակ դեռ դերահասներ արքայազն Ուիլյամին ու Հարին։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 19-ին Մեծ Բրիտանիայում կկայանա արքայական ընտանիքի ամենասիրված անդամներից մեկի արքայազն Հարիի և նրա ընտրյալի ամերիկյան դերասանուհի Մեգան Մարկլի պսակադրության արարողությունը։ Հայտնի է, որ այս իրադարձությունը շատ սպասված է ոչ միայն բրիտանացիների, այլև թագավորական ընտանիքի աշխարհի տարբեր անկյուններում բնակվող երկրպագուների համար։ Զույգի պսակադրությունը կայանալու է Վինզորյան պալատում Սուրբ Գեորգի եկեղեցում։ Հանդիսավոր արարողությանը հրավիրված է 2640 մարդ, արիստոկրատիայի ներկայացուցիչներ, մշակութային գործիչներ, մարզիկներ, գործարարներ, դիվանագետներ, բարեգործական կազմակերպությունների աշխատակիցներ, պարզապես մտերիմ ընկերներ ու հարազատներ։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Ամեն կինո դարդացա ես,

Խաչմերուկն է եթերում, մեր թողարկումը կավարտեն կորացույցով։ Այսօր էլեկտրոնային կապի և տեղեկատվական միության համաշխարհային օրն է, հիպերտոնիկների միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Էդուարդ Ջենները, անգլիացի բժիշկ վիրաբույժ, Էրիկ Սաթին, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Օդետ Խասելը, նորվեգացի քիմիկոս, գիտական դպրոցի հիմնադիր, Նոբելյան մրցանակակիր, Վերներ Էկկը, գերմանացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, մանկավար, Ժան Գաբենը, ֆրանսիացի դերասան, Մագդա Շնայդերը, գերմանացի դերասանուհի, Դենիս Պոտերը, անգլիացի սցենարիստ, Դենիս Հոփերը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, Ֆրանչեսկո Նուտին, իտալացի դերասան, ռեժիսոր, Նիկի Ռիդը, ամերիկացի դերասանուհի, պրոդյուսեր, սցենարիստ։ Մարդիկ, ում համար ուշի, ով մնացելա, հատուկ ենք մարդիկ, ով որ ինձ հետա, ով ասկացելա, հատուկ ենք մարդիկ, են որ դիմակ չի, են որ ընկերա, հատուկ ենք մարդիկ, այսօր գիշերը, ակումբը մերնա դու, ներս մտար յուրա հատուկ, չի լինում պահելի ծերուկ, քեզ նայում եմ բոլորը դու իմ, ինձ տանում է քո զգեսն ու պարֆյում, ակումբում լիքը, լիքը, լիքը լավ դենք, պատուհան ժամացույց մենք չունենք, ես իմ բիտ ու երկը ձեզ նվեր, hey DJ, երկը երկը վեր. Հատուկ ենք մարդիկ, չեմ վախնում ասել են ինչ որ զգում են, հատուկ ենք մարդիկ, թե պետք է դժվար կյանքը սիրում են դու, ներս մտար յուրա հատուկ, չի լինում պահել ինձ հեռու, քեզ նայում եմ բոլորը դու իմ, ինձ տանում է քո զգեսն ու պարտքը, ակումբում լիքը լիքը լիքը լավ դեմ, պատուհան ժամա